गुलाबी चूड़े वाली ए दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे, गुलाबी चूड़े वाली ए दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे। ओए तेरी मेरी नयो निबणी मेरी नीरिए, ओए तेरी मेरी नयो निबणी, ओ दिल मोड़ दे मेरा दिल मोड़ दे। गुलाबी चूड़े वाली ए दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे। छूटा तो नहीं है गुलाबी चूड़े वाली ए दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे ओए तेरी मेरी नयो निबड़ी मेरी नीरिए ओए तेरी मेरी नयो निबड़ी ओ दिल मोड़ दे मेरा दिल मोड़ दे सोने दिया मुंदरा वाले आ हाथ छोड़ दे हाथ छोड़ दे ओए तेरी मेरी नयो निबड़ी मेरी रांझिया ओए तेरी मेरी नयो निबड़ी हाथ छोड़ दे मेरा हाथ छोड़ दे गुलाबी चूड़े वालिए दिल मोड़ दे दिल मोड़ दे सोने दिया मुंदरा वाले आ हाथ छोड़ दे हाथ छोड़ दे